kasi oya moto nalingaka te. Yo moko poni nzela wana e natomeli yo kaka chanson. Mabuku na ngai osala kimugulu lokola mwana nyoso akosala kana ndako atata na mama kasi na boyaka yote epai oke lakisa ye fidelite chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomengo nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi. Oh mama ina yo ya miso eh, oh kolela masumu na yo na bui yo sima ngai na nzoto maboko na yo matoni makila makila ya